Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușul și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Până dimineața, telecoare. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Mișu, vreau să te întreb o singură chestie. Dacă azi noapte ai dormit bine? Da, am dormit bine. Ai dormit? Bine. Dar ce înseamnă că n-ai simțit cutremur? Nu mai vorbim despre cutremur. Iată că trebuie să începem. La ce oră a fost și despre ce a fost vorba? Păi în jur de 9, un 4,3 am simțit. Eu eram în pat la ora aia, zai seama. O hățâneală așa. Ahotică, m-am trezit. Asta poate să fie de bun augur dacă ai simțit o hățăneală. Da, mă rog. Ia să vedem cum va fi vremea. Bună dimineața, domnul. Începem cu vremea. Bună dimineața, domnul Dan. Așa, vremea. Iată ce scrie aici, scrie la ziarul Glic. Vremea a luat-o din nou razna. Mie îmi plac titlurile astea, deci vremea a luat-o razna. De fapt, nu e iarnă și de fapt gerurile astea sunt anormale. Ahotice. Iată, ieri au fost înregistrate minus 23 de grade în Moldova, dar în vestul țării. Cât au fost? De exemplu, 10-11 grade în Banat cu plus. Da. Săptămâna aceasta, temperaturile din timpul zilei, oameni buni, vor urca câteva grade, dar vremea va fi geroasă noaptea. Și caldă ziua. De exemplu, în București erau minus 5 grade. Minus 5 grade, dar la Sibiu, de unde ești tu, Mișu, astăzi este cod galben, vânt cu rafale de peste 90 de kilometri pe oră. Tu nu știi treaba asta. Da, nici nu mă duc acum la Sibiu. Așa, rămâne aici, te duci, în București. Da. În sud și sud-est, izolat, va mai ninge slab. Temperaturile maxime vor avea valori de minus 7 grade în depresiuni. Asta îmi place. Intramontane. Zi repede niște depresiuni. Zi. Depresiunea montană din zona de vest a țării. Oașul, Maramureșului, Țara Oașului, Țara Bârsei, Țara Zarandului, da? În timpul nopții va fi ger cu temperaturi de până la minus 21 de grade în estul Transilvaniei și 0 grade în sudul litoralului și în Banat, în capitală, va fi rece, minus 2 grade la prânz și în jur de minus 7 grade noaptea. Păi, uite, de exemplu, cea mai friguroasă zi astăzi la Miercurea Ciuc am înregistrat minus 22 de grade. Așa. Urmând ca pe parcursul zilei temperatura să crească, vântul va sufla. Nu semăn cu Victor Slav așa din profil, ia uite. Ba da, par la fel de pompălău. De meteorolog. Da, iartă-mă. Au să-i adăugat la temperatură și gradele de Richter? Păi normal, altfel, așa, nu da? Poți să spui. Păi râd oamenii cât, de tine. Cât îți dă minus 5 cu plus 4, cât ai zis? 4,3 pe Richter? Da, cât îți dă? Bună dimineața! Bună dimineața! Încearcă să nu adormi la loc! Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Tu spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic hai, tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe pandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelar de schi, tu ochelar de soare. Votescu, Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne pot privi, fiindcă ne iubim. Dar noi ne pot privi, fiindcă ne iubim. Da, da. Spune-mi lumea când preu suntem un cuplu desastru. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag, Când e dragoste cumvrată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne Sfertule, la câtă veselie, domnul câtă bucurie Condruț. Avem noi aici, domnul Mișu. Da, domnul Dan, domnul Condruț, da, vă rog. Voi ați fost la petrecere sau n-ați la fost care la petrecere? Petrecere? N-ați fost la petrecere? N-ați care? Fost la care? Petrecere? La unde? Adelina. Adelina, Adelina. N-a fost. Vedeta de la Canal D am plinit ieri 27 de ani și a petrecut cu 200 de invitați. Olele, iată Adelina, a făcut cinste tuturor prietenilor din showbiz. Și noi am fost acasă. Băi, frate. Nu pot să cred așa ceva. Și noi care suntem prietenii ei din showbiz, totuși, nu am fost invitați. Prieteni. Așa, ia să vedem. Prezentatoarea emisiunii de la Canal D a purtat două ținute, una de prințesă de culoare roz din ultima colecție Lulu Boutique. Da, vezi tu, Mișu, câine, mașină, bani, prieteni. Ce dar n-are prieteni, frate. E singură. Păi tocmai de asta. Iar cealaltă ținută de divă sexy, creată de Paula Milea, designerul care o îmbracă la evenimentele speciale. Auzi, tu ai un designer care te îmbracă la evenimente speciale? Și ai un designer care te îmbracă la evenimente normale? Da. Mai, am trei designer eu. Atunci. Pentru că am trei uși la șifonier. Eu am numai trei designer și abia mă mișc. Stop, stop. Pam, pam. Fericit, Adelina s-a bucurat de toate surprizele. A încins ringul Hora, de dans. A venit și ăla cu manele. Da. Toată lumea a cântat. Boniem, Brenciu. Au cântat asta. Au cântat Viorica și Ionință de Clejani. Au cântat la mulți ani. Surpriza serii a fost tortul imens realizat în forma unei poșete Chanel de culoare roșie. Păi, dar nu vreți să fie cumva o carte din bibliotecă. Nu, era o poșetă. Da, respectivul tort era o carte de bucate în care scrie rețeta tortului: 60 de ouă, 3 kg de făină, marțipan 5 kg. Da. O nebunie de tort. Da, dar o dezlegare de cununis pe dimineață, nicio chestie, o atenție, nu, o măslină, o basma, o biscuită, o... nicio iubire, nimic. Păi, dacă n-ai de unde iubire, să știi. Bă, dacă nu e, bă, dacă n-ai iubire, de unde? De la dacă noi, n-ai uite, cu de cine? La Kiss FM. Dacă exact, vrei iubire, Mișu, la Kiss FM. Astăzi puteți câștiga o tabletă de la Evolio. Mm-hmm, și nu de ciocolată, ci o tabletă. Trebuie să trimiteți SMS la numărul nostru 0722 20 60 cu tarif normal. Noi o să intrăm acolo în căsuța de mesaje și vom extrage cel mai frumos, cel mai mesaj. Cum să spunem noi? Cel mai inspirat, cel mai amuzant, exact, mesaj despre dragoste, despre love. Ce ați pățit în love dumneavoastră sau un prieten de-al dumneavoastră sau o prietenă de-al dumneavoastră, și dacă trimiteți și despre prietenă, trimiteți și poza ei, că vă putem spune multe chestii despre treaba asta. Și Adelina, poți să scrii și tu, dragă, chiar dacă n-ai pereche. Adică ești de neprețuit. Nu ai pereche, la asta ne referim. Mamă! Smallest, tall, and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors is for the choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. On. I had to write a song. Hey, sexy lady. You're driving me nuts. I like it though. Your body's banging. Sexy lady. That big girl, that hourglass shape girl. Wow. Sexy lady, you do that. Drive me crazy, you ain't long, then long, then long. Hey, sexy lady, you do that. Drive me crazy, you ain't long, then long, then long. Got an extra sexy like, ooh, and you make me wanna say hi. You shake, you shake it down low. Girl, you wicked to rot it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you wiggly, jiggly and oh. And you wicked to rot it now. Yeah. Hey, sexy lady. Din plină noapte și dacă am ieșit din noapte și dacă toți copiii sunt în vacanță. Suntem în vacanță? Sunt în vacanță. Suntem în vacanță? Fiindcă după vacanța forțată de săptămâna trecută, e bine, vacanță bine meritată în această săptămână. Păi știi ce, am venit la radio dacă suntem în vacanță? Dragă copiile, dacă o să ningă săptămâna viitoare și o să închid autoritățile străzile, o să ai a treia săptămână de vacanță. Foarte tare. Vacanța mare o să fie iarna. Și am înțeles că le recuperăm în vară, în august. Da, și făcusem această scurtă mică paranteză care s-a mărit pentru a vă spune regulile de bază pentru aventură de noapte. Deci, fiind între noi acum, noi de adulții, de o noapte. Am înțeles. Hai că sunt deja câteva reguli de bază, 7 reguli de bază. 1. E foarte important. Notați-vă, să nu uitați. Fă-ți curat în casă. Deci e foarte important. Și dacă mă duc la ea? Tu fă-ți curat în casă, că nu se știe. Nu se știe niciodată, corect. Deci dacă ești cu băieții și ești hotărât să nu te întorci singur acasă, fă-ți ordine în apartament, durează 10 minute, depinde de apartament. Aruncă și tu șosetele alea de sub pat sau... Da, o femeie e sensibilă la lucruri de genul ăsta și tu vrei să faci o impresie bună, nu? Da, aștepți praful după lustră, dai cu mâna pe tablou, așa deasupra, aia intră în control. Dacă te-a pus să faci chestiile astea, nu mai ești noaptea. Bucură-te și de partea de dinainte de... Curățenie. Nu de curățenie. Da, de ce? Deci ai ajuns în bar, ai pus ochii pe o tipă pe care ți-ar plăcea să o vezi puțin mai târziu, așa, mergi la ea și oferi ceva de băut. Să-l luăm un ceai? Păi pe frigul ăsta ce să-i dai, o țuică fiartă? Nu bea femeia. Vă văd că e bulită, domnșoară. Poți să vă iau în brațe? Da, să vă încălzesc. Încearcă să fii simpatic. Asta cam greu. Da. Întrebați-o ceva. Vorbește politică cu ea. Bucură-te de partea asta de seară în compania unei femei frumoase. Bine, o să fie ceva de gen Dorele. Păi, o să fii simpatic, dar când o să plece, e bărbatul în mașină, o așteaptă că n-are loc de parcare și stă în mașină. 3. Nu bea peste măsură. Și te faci de râs, da. Adică nu te apuci să-ți faci curaj. Curaj pentru ce? Ai ieșit, decis să ai o aventură de noapte, ai găsit femeia potrivită, urmarea este clară. Deci nu te apuca acum. Dacă aveți alte reguli, stați un pic. Dacă aveți alte reguli, puteți să ne sunați, să ne întrebați, să vă ne spuneți, să vă spun eu aici, să vă citesc în continuare, că doar nu o să beți ca un așa, să vă târâți până la masa ei. Să o tragi de șosată. Dar îți dai seama să fie... Auzi, mă gândesc acum un scenariu de-asta destul de diabolic. Să fie Madame Tănțica singură la masă, să vii mami, să rămână doamnă, să te apuci să bești cu ea, să cadă aia, să cadă ăsta sub masă, că ea rezistă, mămica, te ține la băutură. Și ia în brațe și pleacă acasă cu punctul tine. Punctul 4 e foarte clar, protejează-te, nu intrăm în amănunt. 5. Nu simula că e mai mult de o aventură. Deci te apuci să aici numărul de telefon, să adresa de Facebook, micul dejun la pat, chestii de astea. Nu, nu îmi face chestii de astea. Te complici. 6. Nu-i face poză când doarme. dacă are un piricel de salivă aici în colțul gurii, n-are rost. O faci și de râs după. Uite, mami, ce frumos dormea azi noapte. Și ultimul punct, 7, dacă mergi la ea, rămâi peste noapte. Păi, normal, doar nu să te întorci la tine în apartament unde ai făcut curat, e casa plină de praf ridicat, nu? Corect. Dormi acolo și dimineața te duci la radio. Dacă aveți alte reguli, vă așteptăm cu mesaje. La 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Și nu uitați replica fatală. Fată, bei o țuică. New music is FM. Astăzi este luni. Te trezești zâmbind cu Căinușa și Dezbrăcatul. Să știți că vă stăm la dispoziție aici pe absolut orice canal media. Nu e nicio problemă. Iată, am intrat pe Facebook. Știți că am pagină oficială de Facebook. A, să vezi că trebuie să-ți vină Facebook-ul. Stai foarte mult pe Facebook. Să vezi tu. Am intrat pe Facebook aici pe Kiss FM să salut oamenii, nu știu ce, și cineva m-a salutat și a întrebat de tine. Da, un coleg de-al meu din Spania. Da, Costin, salută-l și tu așa. Salut, ascultă. Costin! Așa, hola! Uite, vezi ce frumos! Bună ziua! Puteți să ne trimiteți absolut orice, fax, telefon, fax, Facebook. Deci dacă vreți să ne contactați, la vă așteptăm la numărul nostru de fax, 021-318-4000. Ce se întâmplă? Am adus o mână de mei, dacă trimiteți porumbei, vă să știe unde. Avem și copiator atunci pentru studenții care vor să-și facă cursurile. O singură cale de acces este impracticabilă. Care? A2. Corect. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Back to the music. Back to the music, faster. Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, 7:36, puteai să pui cu entertainment, nu cu acțiune, pentru că avem o grămadă de lucruri astăzi, foarte multe mesaje. Curg mesajele, exact. Curg mesajele pentru tabletă. O nebunie o să fie, o să fie o nebunie. Pentru cei care nu au fost pe felie, îmi place expresia, da? O să vă spunem ceva mai încolo despre ce concurs este vorba, se câștigă o tabletă, fiți cu urechile pe noi. Până atunci am o știre pentru domnul Dan care este din Galați. Iată, am găsit o știre din Galați. Un proiectil de tank din cel de-al doilea război mondial a fost găsit ieri dimineață într-un sac pe unul dintre cele mai cunoscute bulevarde din municipiul Galați. Care ar fi ăla? Păi, cred că strada Brăilei. Strada Brăilei din Galați? Da. Da, corect. Dar tai că tu unde a găsit, propriu zis, unde a găsit proiectilul? La șantierul naval. Liniște, un trecător l-a observat în zăpadă și a dat imediat alarma. Asta e trecător. Potrivit polițiștilor, cel mai probabil un individ a încercat să vândă muniție la unul din cele, mă rog, din centrele de colectare a fierului vechi și supăra că nu a putut să o valorifice, a abandonat prada în drum. Eu cred că e un semn. E și piesa aia, cine a pus bomba în drum. Eu cred că e un semn, domnul Dan. Domnul De ce?

Vai ce grasă ești. Vai ce grasă ești. Sunt patru. Dacă vrei să zici grasă rău. Vai ce grasă rău ești. Astăzi sunt cred cinci că... și nu cred că vor să le audă. Da. Ia să vedem numerele noastre de telefon. 0722 206020 20 sau 0213184. Mi? Cine se trezește de dimineață la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușă și Dezbrăcatul. Genul programului interacțiune. 0213184000 0722206020. Mă gândeam că pe frigul ăsta Dezbrăcatul să devină Îmbrăcatul, că nu se mai poate așa ceva. Păi normal, mă duc și mă îmbrac, sigur. Așa, că... ia să vedem, Mitică, bună dimineața. Bună dimineața, băi. Neața, ia Mitică. Spune tu care sunt cele 5 cuvinte pe care dorești tu să le auzi de la parteneră. Aș vrea să... deci una la mână, să nu mai fac plățile. Cum? Ce? Cum? Ce spui? Plățile, să nu mai fac, să nu mai chit eu plățile, să și le chite și ea. Așa. Să suntem amândoi, că femeia a vrut drepturi egale cu bărbatul. Nu? Așa. Asta ar fi? Să aș vrea să zică, da, când sparg lemne, să zică, lasă-mă și pe mine să sparg lemne. Mă, jumate. Mă, și pe mine să sparg lemne. Prea mult. Deja. Hai să vedem și Vali ce spune. Bună dimineața, Vali. Neața, Vali, ies. Neața, băieți, cred că asta ar fi cuvintele definitorii. Du-te, tu și tu, dragă gunoiul. Du-te și tu, gunoiul. Fără dragă, că nu intră. Fără dragă. Și mai poți să pui 5 de la tine și să nu te mai întorci. Fără el, fără el. Și învârtindu-te. Da. Zi bună, papa. Marius, bună dimineața, Marius. Neața, neața. Neața, băi, n-am înțeles bine ce vor să audă femeile de la noi sau ce vrem să auzim noi de la ele. Da, da, varianta a doua. Deci varianta a doua. Deci rămâne eu aș vrea să aud așa. Du-te cu băieții la o bere. Du-te. Du-te cu băieții la o bere. Prea mult o bere. Prea multe. Prea mult? Nu, mai lucru din ele. Du-te! Nu, du-te, dar scoți bere. Du-te cu băieții la o. Și rămâne la o. Și încă ceva, am un sfat pentru cei care agață cluburi sau pe unde agață ei, fiecare pe unde se descurcă. Așa. Și te duci la ea acasă, ai grijă să te trezești dimineață, să pleci înainte să vină bărbatul. Andrei, ce părere ai tu, bună dimineața? Alo, salut, Găinuțe, salut, Dezbrăcată. Ia spune, Andrei. Cele 5 cuvinte, iubire, te rog, lasă-mă singură. Ca să putem să fugim și noi, băieți, în oraș. Ia să-ți spună ție, da? Da, asta da, da, da. Am înțeles. Nu cred că sunt. Lasă-mă singură ca să iasă el din șifonie. Doru, ce părere ai, Doru? Bună dimineața. Asta, Doru. Bună dimineața. Gazi, Doru. Ia, cred că te iubesc mult de tot, Alcui. Te iubesc mult de tot. Da. Ar fi și asta, dar hai să zic care. Uite. Fiecare. Papa, zi bună, ceau. Folosește cele 5 cuvinte pe care, doamnă, sau domnișoară, pe care fiecare bărbat vrea să le audă. Și acestea sunt: am nevoie de ajutorul tău. Asta îi face să se simtă importanți și doriți. Asta ne trebuia nu acum. Exact, nu, numai la bucătărie, nu. La bucătărie, mai bine cânti o piesă din la. La, la, la, la, la, la. La, la, la. Viața e o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visând la cai, vers pe pereți. La cai, vers pe pereți. Cai, vers pe pereți. La cai, vers pe pereți. La cai, vers pe pereți. La, la, la. Șapte încerc să mă ferez de rele, nu caut belele. Mama mi-a zis de mic să mă ferez de ele. Fii fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea de vreme. Fii optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că le rez. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. Cai vers pe pereți. La, la, la. Mau, cai mei nu sunt marau. No, nou. Sunt verzi ca dolarii și visesc că-i călăresc când îmi cântă lăutari. Hey! Viața nu-i deloc complicată, noi o complicăm în această fugă disperată. Hey! După lovele, după putere, după tot ce ne creează o falsă plăcere. Ai mie îmi zic mereu, Baxter, nu ceda. Ia și tu permisul, te rugăm, nu mai bea. Decât să am sub capotă 300 de cai fițoși, mai bine mă las tras de 6 cai frumos. Ce mai frumos? Cai vezi pe pereți, cai vezi pe pereți, cai vezi pe pereți, cai vezi pe când te doboară, te ridici, te enervezi și zâmbești și continui să spui. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți. La, la, la, la, la. Părerea, mesajul era clar, am nevoie de ajutorul tău. Asta era fraza pe care trebuiau să asculte bărbații de la femei. Da, Iurea, tu chiar crezi tot ce se iată spune. Iată câteva păreri, uite, ia banii și fugi la bere, scrie cineva, sunt șase, deci pare la tine sau la mine, asta și asta e interesantă. Iar ai băut ca un porc, scrie cineva, și iată, sunt șase, deci... Porc, scoatem porc? Vreau să fac dragoste zilnic, treaba dumneavoastră, dar măcar nu ne scrie noi. Că ne întărâți. Și ia uite, alt mesaj, poți să-mi faci ce vrei. Poți adică, îmi faci ce vrei, adică să mă faci un scaun, să faci o masă, când ai nevoie de ajutor. Vezi că ți-am luat bere și ăsta e lung. Ești super bun în pat, zice Alina din Oradea. Mulțumim. Cred că mie, da. Nu mai vai de mine, vai de mine din Oradea, vai, departe Mișu. Vai, dar n-ai văzut așa ceva. Ei, stați un pic, avem ceva și de pe site de la noi, de la kissfm.ro. O ce singură avem? Dată pe an, te iubesc, nu e suficient, să știți. Păi nu poți să-i spui, mine, te iubesc, am nevoie de ajutorul tău, apropo de subiect. Ai ceva de declarat de Valentine's Day? Iată că am început concursurile pentru Valentine's Day. Fiate, versuri, mesaje și vorbe dulci. Avem o aplicație pentru inspirație pe kissfm.ro. Acolo folosește-le, share-uiește-le sau inspire-i tu pe ceilalți. Și cea mai amuzantă declarație la noi pe site, nu uitați, e recompensată cu un city break de senzație la... la... Praga! Dar ce înseamnă city break? Weekend. Adică îți traduc din engleză în engleză. Weekend. Aha, am înțeles. Ce zici? Te bagi? Ce faci de city break-ul ăsta? Gargară. Pioneze. Da, mă așteptăm cu mesaje în continuare. Nu uitați, în această dimineață avem și o tabletă de dat. Extragerea o să aibă loc undeva, domnul Dan, undeva la 10 fără un sfert? L-am înțeles. Până atunci trimiteți mesaje. Da. Oh. și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Jazzy on her. You know the words in my songs. No, I habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met your friend in Rio. She was all on me. We can make Nazi three. Oh, yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my b- Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International aura. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every do it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is talk dirty to me. You do. Talk dirty to me. Yeah, yeah. Talk dirty to me. Talk to me. Talk dirty to me. Oh, yeah. Get jazzy on. Tocănița de gazete preparată cu cap de șef Căinușă. Kiss FM. Ei, bună dimineața. Bună dimineața. 8 și un minut, foaie verde de mărar de sub neastră zile apar, dar se întâmplă un lucru rar, cresc munții de pe trotuar. Aha. Evenimentul zilei observă că economia pierde 3 miliarde de euro din cauza lipsei autostrăzilor. Dacă tirurile ar putea traversa România de la un capăt la altul pe autostrăzi, transporturile ar putea genera 7% din produsul intern brut. Aha, auzi, fata, dacă tiriștii ar circula pe autostrăzi de la un capăt la altul al țării, am fi foarte obosite, tu. Dar oricât de obosite am fi, fată, să facă ei autostrăzile și ne ocupăm noi de trotuar. Cam prost. Altfel, delicată. Ziarul financiar constată că România e pe locul 4 în Uniunea Europeană la numărul de oi și pe primul loc, și pe primul loc la export. Și la berbeci stăm bine, mai ales în anii electorali. Din ziarul adevărul aflăm că celebra marmotă Phil anunță o iarnă lungă. Ea a preconizat 6 săptămâni suplimentare de iarnă. Așa e, domnule dragă, deci dacă îmi permite, sunt doctor în biologie Charlie Darvinescu Șoșoi și am fost de față când marmota Phil a ieșit din vizui. Domnule, așa ceva eu n-am mai văzut, deci a ieșit și mesteca niște ciocolată, că știți, ele învelesc toamna ciocolată în staniol. Ei bine, Phil a ieșit, a bulbucat ochii și a zis: Doamne, autostrada A2 e închisă. Vai de capul vostru, o să vedeți ghioceii în luna mai. Nu are tot oameni cauciuc de iarnă, vii cu vară și nu merge mașina. atunci... Asta e film. Ziarul Rin crede că Oana Zăvoranu are un nou iubit. Cherida a stat toată noaptea lipită de fiul șefului LPF, Gino Iorgulescu. Dar poate nu e iubire, poate e afacere. Poate Gino vrea să îngroape și el campionatul. Ziarul Național ne spune că Iulia Vântura a fost cooptată de familia lui Salman Khan. Ea debutează într-un film indian la Bollywood. Bode, atenție, Iulia, când intri off the edge, dai ochii peste cap și zici replica, da? Namaste, namaste, îmi place mult Mumbai, fiindcă aici ești tu, Salman, maharajatul inimii mele, Bhagmaputra, vieții, Calcuta iubirii. După care cânti o oră și dansezi melodia ta. Ia tichitana, ia tichitana, ia meninana, Hare Krishna, Hare Krishna. Asta nu-i blondă, e vopsită, măi. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești, orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Frică. Te cunosc de căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușa și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața. Bună dimineața. 7 minuțele. Nu știu cum e iarna la voi în localitate aici, dar iată, marmota Phil, vă spuneam și la tocănița de gazete, Phil punct suta unei. Vreau să-ți închizi limba. Accent de Massachusetts. Asta îmi pare rău. Deci celebra marmotă a ieșit din vizuină. A anunțat o iarnă lungă să ne ajungă. Iată și urșii din Târgu Mureș au anunțat și ei că de lungă va fi iarna în 2014. Și că în ultimii 4 ani au avut dreptate. E vorba despre 4 urși de la grădina zoologică. Meteorologi. Da, meteorologi de profesie. Meteosensibil la o legendă veche climat. De secolo spune că în fiecare an, pe 2 februarie, ursul iese din bărlog, iar dacă își zărește umbra și face cale întoarsă, e semn de iarnă grea. E, așa asta e o problemă, Mișu, pentru că, de exemplu, dacă citești ce a spus Phil cu urși, și tu mergi cu mașina și la semafor îți apare un domn cu așa un buchet de ghiocei că vrea să-l vândă, asta nu înseamnă că primăvara e aproape? Da, nu te bulversează un pic? Băi, când vine iarna dacă ăsta e cu ghiocei? Da, mi se pare corect. Păi... Da, uite, de exemplu, directorul grădinii zoologice din Târgu Mureș a zis: în cazul nostru, primăvara este încă de departe. În 90% din cazuri, ursul este un meteorolog bun. În afară de ursul ăla de la cabana Padina, care s-a întâlnit cu cabanierul și l-a pălit și am înțeles că a fost găsit, era turbat. Dar l-a făcut varză pe urs, n-ai văzut? Ăla nu știu cine l-a păcălit pe urs, a crezut că e luna august. Bă, da, să vină ursul să fure tomberonul cu toți, a ajuns ursul să fure tomberon. Dacă știți cumva alte întâmplări indicii, haioase. Nu, dar alte haioase nu e. Aia nu e haioasă deloc, adică mi se pare ciudat. Ursul să crede, era turbat clar, credea că e luna august și că ăla e o tufă de... Veneția. Nu, o tufă de zmeură, măi, dacă i-a dat o labă să mănânce din el. Bun, dacă știți alte semne, alte indicii că iarna e lungă sau că iarna e scurtă, vă rog să ne scrieți, să ne spuneți. La 0722 20 60 20 să vedem ce concluzii tragem. Și noi vă putem spune, să știți, vă putem spune că puteți câștiga o tabletă în această emisiune, în această dimineață, mai precis, la ora sfârșitului de program, da? Când o să citim din mesajele pe care le-ați trimis despre dragoste, despre love, despre love, da. Love, despre cum v-ați îndrăgostit, ceva haios, cum v-ați întâlnit. Am primit, să știi, câteva zeci de mesaje. Da, zeci de mesaje, din care jumate sunt cu pălit. Exact. La modul propriu. Așteptați exact. Și mesaje. Rămâneți la locurile calme. Căinușa și Dezbrăcatu se întorc imediat. Kiss FM. Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Intră în direct chiar acum cu Găinușa și Dezbrăcatul. Who is this? genul programului Interacțiune. 021 318 4000, 0722 20 60 20. Ei, marmota fila intra speriată înapoi în vizuină, urșii au ieșit... bulbucați. Urșii au ieșit, au înjurat ce au intrat și ei în au rugat chiștocul de țigări. Așa. Acum am văzut și rățilii. Rățilii pe râul Dâmbovița s-au adunat grămadă. Aici în fața radioului. Da, auzit de tabletă. Și așteaptă tableta, frate, incredibil. Așa? Ia să vedem ce știți, ce se întâmplă. E iarnă lungă, ce semne aveți? A apărut vreun ghiocel? Da, Nicu, a apărut, am văzut Nicu, la oameni bună, în mână. Da? Nicu, bună dimineața! Bună dimineața! Mi-a venit un plic niște facturi care îmi indică că va fi iarna extrem de lungă. Adică la încălzire, nu? Cât v-a venit? La încălzire, la... La gaze. La... Am înțeles. Deci, da, asta se întâmplă și vara, să știți. Deci vara da, e ca iarna. Bine, da, da, dar nu chiar. Îl avem și pe Ionuț să vedem el ce semne bune are. Bună dimineața! Bună, bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Ce faceți? Uite, uite bine aici cu iarna, tu? Foarte frumos și eu, puțin cu vara, să zic. A, bravo! Ce semne ai că vom avea o iarnă lungă? Ia spune-ne. Eu aș zice că o să avem iarna lungă că... Cu frigul ăsta nu cred că vom scăpa cât de curând. Așa. Dar sperăm, sperăm până pe ziua îndrăgostiților să fie puțin cald. E, și dacă e frig și atunci o să ne luăm în brațe jumătatea, nu? Și ne încălzim. Și o să fugim cu ea pe stradă. Noi îl avem pe Ștefan, îl luăm în brațe și îl întrebăm ce semne are. Bună dimineața, Ștefan. Fugim. Semnele mele sunt de iarnă grea pentru că zitul a venit mai târziu, acum iarna și s-ar putea să lingă și primăvara. Auzi, tu în loc să dormi că ești în vacanță, te-a pus să suni la radio. Pune mâna și culcă-te și termină cu prostia. Dar i-a dat teme grele din cauza asta, asta înseamnă iarnă grea. Viorel, bună dimineața! Bună dimineața! Neața, Vio! Eu cred că o să vină primăvara rapid. Da. Pentru că sunt foarte mulți băieți care iarna se duc la piscină. Se duc băieții la piscină? Da. La copcă. Marian, bună dimineața! La bună dimineața! Neața, Marian! Semnele, păi ce să vă spun, vă spun că lada frigorifică e plină de carne. Atât! Și o avem de mâncat. Ceafă, vin avem destul. Frică destulă. Asta și mai am și un sac cu nuci. Iarna lungă, un sac plin de nuci. Și ești avem din vizuină la vară, am înțeles. Zi bună, papa. Îl avem și pe Marian. Marian, tu ce indici ai? Bună dimineața. Păi, intuiție. Dom'le, se preconizează iarnă lungă, știți de unde știu eu? De unde? Sfoare e soacră, e clar. Sfoare e? De sfoare e doar în sezonul rece. Și se trezește în primăvară. Asta e. Cea mai bună intuiție. Andrei, bună dimineața, Andrei. Neața. Neața, Andrei. Probleme cu soacră. Eu am un semn în jurul ochiului. Asta zic. De la nevastă mea, când am dat zăpada și n-aș pa treaba. Semnul e pe violet și un pic de maro? Nu, o să-i fac eu un machiaj permanent în curând, că mă supără. No, bine, mulțumim! Deci, zi concluzia bună, este clară, au sunat doar bărbați, ceea ce înseamnă că va fi o iarnă lungă. Foarte lungă. Și luna, dar tu nu stai nici la soare. Îți place lumina de la reflectoare. Eu ți-am oferit de toate, dar nu m-am gândit că poate. Dintre toate cele visate, cel mai mult vrei celebritate. Vreau să-ți fac logodnă, să te duc sus pe muntele Athos. Dar la câte păcate aveai, să ne cunune putea doar ca Patos. E haos, că știu că filmul are un final. Riaos, regizorul sunt eu, pierzi rolul principal. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Și mai vrăjit cumva, cu acel gen meu secoar. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Dar a venit cineva și ți-a luat strălucire. Tot timpul am vrut să spectez și chipul. Dar tu vrei să apare în imagini și alea să fie pe primele pagini. Eu ți-am oferit o casă, o viață fără riscuri. Dar nu m-am gândit că de fapt tu vrei o viață în casa de tisuri. Și erai steaua mea și lângă tine eram teapă. Erai atât de steagă cât te puteam chema lucea fără. Și am să spun cuiva să-ți dea cumva de știre că stelele când sunt prea sus să-și pierdi în strălucire. Bună dimineața, 22 de minute, învățăturile învățăturile țăranilor români de acum 100 de ani, cum să-ți alegi soția, cum să mănânci sănătos și cum să scapi de boli, dar ar bolii lie, să vedem, este la vremea... calendarul sătenilor din 1907, hai să vedem. Calendarul venea cu o listă de îndrumări menite să perpetueze deprinderile înțelepte ale țăranilor. O atenție deosebită era acordată femeii pe care tinerii cu gândul însurătoare trebuiau să o aleagă cu mare grijă. Așa e, bine. Ia de-n aici. Și ni se spune, după ce se cunoaște o proastă gospodină, este leneșă, se scoală târziu, îmbrăcată prost, murdară, rău pieptănată, bărbatul și copiii sunt rupți, burdari, ea e mereu îmbuvnată, se sfădește în vânt, e nemulțumită de ea însăși, să vă ferească Dumnezeu de asemenea dihanie în casă. Așa e. Dar de unde știi, bre? Eu am zis asta, am povestit. Cine ești tataie, dumneata? Sunt Alfonso de Alvare. Ce e Alfonso de Alvare? Da. Spaniol? Tata, da, tata a fost spaniol și mama româncă. Așa. Deci eu chestia asta pe care mă tare o citești acum, așa, i-am povestit-o unui nepot acum 4 ani. De unde ai vorbile astea? De acolo, de la el, fii atent. Seamnă că e ziarist, că m-a dat în gât. Ziarist, fii atent, versuri din înțelepciunea populară. Așa. Du-te, fată, la țesut. Nu știu, mamă, n-am văzut. Du-te, fată, la flăcăi. Mulțumesc, mămucă, hăi. Aha. Aha. Da. Mai era o vorbă pe vremea aia când eram de seama mama tale. Eram, umblam pe-n uliță. Nu dați banii pe prostii, faceți poze la copii. Era... A, auzi, dar spune și mie, cum ți-ai ales femeia? Sau cum? Eu, pe Facebook. Cum, în 1907? Da, da, păi eu am fost primul. Am înțeles. Da. Am cunoscut-o într-un club. Într-un club în 1907? În 1907 erau taică... Brei, lasă-mă să vede. Deci erau ceaiuri astea dansante. Așa. Ne întâlneam băieți cu femei, ne îmbătam, ne dezbrăcam, ne popam, ne luam la bătaie, ca acum vremurile bune. Numai că n-aveam celulare, n-aveam lucruri. Da, și acolo, din grămadă aia, aveam furtul, din grămadă aia de muieri, dar acolo, biesnă, că oprea curentul, două ore aveam curent. Oprea lumânările. Așa. Am băgat mâna în mormanul ăla de femei și am tras-o pe a mea. Și cum era? Bă, prima care am tras, m-am uitat că aveam lumânare de aia de botez mare. M-am uitat, eram gălat, am băgat-o la loc. Era putroasă, bă, dacă i-a fost lene să se ridice de acolo. Așa. Și urmă. Pe urmă am băgat mâna, am tras-o, am tras-o. Ui, ui, ui, doamne, ce-i că-i subă de teracotă. M-a așa și un bărd al meu. Grea, era grasă, era asta. Zic, asta mă mănâncă, mă mănâncă, mă mănâncă. Mi-a fost fica, am băgat-o și pe loc. Așa. Și am tras-o, a treia. Dar ce e asta, frate? 6 din 49, de câte ori ai tras? 3 din 22, că erau 22 toate și eu 3 am tras. Ultima am tras-o și aia mea. A fost noroc? Asta, ultima pe care am tras-o, avea 12 kg îmbrăcată de iarnă. Te-am înțeles că a fost report în categoria întâi, nu? Așa. Și uite, așa a rămas burlac băiatul. Nu, nu, păi am rămas cu ea. Vă dau la mine, că e la mine. O țin ce-am mântat. Deci vino, avut un țăran, iată, la microfon. Stai un pic, o să aveți și o țărancă. Vino, dragă, nu, lasă țăranca, o să o ascultăm mai târziu pe țărancă. Hai, vrei să... Nu, dar ești suficient. Prea bun, prea ca la țară. New music. Trade it in, cause it's our life. I could be the drink in your cup. I could be the green in your blunt. You'll push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the melon, I'm the president. I'd love to hear you say, girl. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Back at the club, taking shots, getting naughty. Haide-te jos de pe masă, Mișu. Mișu, haide-te jos. Cât de mult minte în funcție de culoarea ochilor. Despre asta o să vorbim imediat. Cine? Celălalt. Bineînțeles. Ochii verzi niciodată să nu-i crezi. Și așa e. Cele mai des întâlnite culori de ochi sunt maro, adică ochii căprui, albastru și verde, însă mai și bine și negri. Însă mai există o serie de alte culori mai rare, mai rar întâlnite la oameni. Bine, roșii. Nu fie atât, violet, auriu sau gri. Da. Bine, dacă stăm să ne gândim, ar mai fi și ochii roșii. Da, de la băutură, dar nu vorbim despre ei. Vorbim, în schimb, despre poziția ochiului în funcție de culoare. Despre tableta pe care o puteți câștiga astăzi. Puteți câștiga o tabletă, o tabletă Evolio, dacă trimiteți SMS-uri la numărul nostru de telefon 0722 206020. Dar vreau să fac o mică paranteză. SMS-uri pline de inspirație, nu SMS-uri pur și simplu. Că ce am primit până acum sunt numai astea de te iubesc, domnul, că frigider. O paranteză mică, era tarif normal. Tarif normal, de paranteza, da, 0,7 eurocenți pe minut. Despre dragoste, despre cum v-ați întâlnit marea dragoste într-o când mică v-ați cunoscut frază, vă rog frumos. Ceva haios, amuzant, dacă el a fost amuzant, dacă a fost amuzantă toată întâlnirea, putea să ne spune și chestia asta, sau dacă a fost enervantă. Și noi revenim imediat cu ochii. Ochii. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. At this point, nothing is normal. Căinușa și Dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului. Ciochi, așa, hai că vorbeam de ochi. Bună dimineața, bună dimineața, 8:38 de minute. Ochii tăi. Hai, sunați-ne să vă spunem despre ochișori. Cât de mult minte în funcție de culoarea ochilor. Mai puțin pentru cei ceacări, în timp ce adică sunt două interpretări. Uite un mesaj, sunt șașiu și nu, n-are nicio legătură. Culoarea, ochii căprui, forma. Ochii gri. Ai văzut vreodată om cu ochii gri? Da. Într-o noapte, dar eram și băut. Eram... Cu Căinușă și Dezbrăcatul. Wordless. Genul programului. Interacțiune. 021 318 4000. 0722 20 60 20. Bună dimineața. Bună dimineața, Ramona. Bună dimineața. Bună dimineața, Ramona. Spune, Ramona, ce ochișor te interesează pe tine? Căprui. Sunt ai tăi sau ai lui? Ai lui, îți dai seama. Ai lui. Ai lui. Da. Ai lui. Oamenii care au ochii căprui sunt considerați a fi destul de sinceri. Ochii lor trădează simplitate și incapacitatea de a dori cu desăvârșire să ascundă adevărul. Oamenii cu ochii căprui se pare că ar minți doar la nevoie mare, mare, mare, doar dacă au cu adevărat un motiv concret. Ești lămurită? Buștean. Da. Bine, mergi sănătoasă pe drumul tău, papa, zi bună, ceau. Avem și pe Vali. Bună dimineața. Salut, băi, salut. Salut. Salut. Uite, bine, ia zi o combinație de verde cu negru sau ce vrei? Ce ochișor te interesează? La fel cum a fost și... La fel, ți-am și răspuns. Ai răspuns, bravo. Aveam și mesajul un pic mai devreme. Vorbesc de un proverb sau ceva genul, cum că ar fi iarna grea. Păi, de exemplu, atunci când corcul din coteț îmi duc cu paiele în gură. Bine, nu ăia din Parlament. Păi n-au paie, iau altceva. Da, bine. Îl avem pe Adrian care ne spune ce ochi îl interesează pe el. Ochii cui te interesează, Adrian? Ochii verzi. Oamenii cu ochii verzi sunt considerați mai mult parșivi decât mincinoși. Wow, de plăcere și adevărat sunt unii din cei mai mincinoși oameni. N-a pot să cred. Da, mă. Pentru astfel de oameni a minți un fel de viață. E, ce vorbești, bă? Sorin! Bună dimineața! Ce culoare? Cei mai interesanți ochi, eu cred că sunt, cum sunt aceia de husky, unul albastru și unul căprui. A, păi să știi că am văzut persoane care au problema asta. Ați cunoscut o persoană sau ați cunoscut două fete, una cu ochii albaștri și una cu ochii căprui? Nu, decât câini până acum. Am înțeles. Îl avem și pe Gabi, bună dimineața! Da, bună dimineața. Ei așa și mă interesează pe mine. Nu, deci lăsați glumele. Vă întrebăm de culoare. Ochii negri. Aia așa și se uită unul la altul, nu putem să ne dăm. Ochii negri sunt cei mai buni și cei mai frumoși. Ei așa. Dani, bună dimineața, Dani. Ia, domnule. Ia, asta prima dată la căpui, dar nu contează. Vreau să vă spun faza cu asta, cu vremea. Cum se cunoaște că iarna grea. Vă spun simplu. Am luat două lopeți și am făcut curată în curte. Și de acum trebuie să înceapă să ningă iară, nu? Da, deci e iarnă lungă. Îl avem și pe Feri. Bună dimineața, Feri. Ce ochi te interesează? Mă interesează și pentru ochii roșii sau cetășari. De la băutură, picături, vă spun eu, picături pentru ochi. Nu mai vezi noaptea și dormiți. Dar minte că nu bea, deci, și de fapt trage la măsea. Da. Pentru ochii albaștri, uite, oamenii cu ochii albaștri sunt predispuși să mintă pentru a obține ceea ce doresc. Ei mint nu pentru a face rău, ci pentru a se descrie altfel decât sunt. Ia uzi. Ce vorbești? Alți ochi, altă culoare, dacă vă interesează, puteți să mă întreabă, dar n-am mai rămas ochi, au mai rămas niște ochișori de pește. Păi uite, mai avem ochii violet, mai avem ochii negri, mai avem ochii galbeni. Kiss FM. Aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aro căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Găinușa și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Mișu, primim mesaje, nu mai facem față aici cu foaia, am două tocuri de hârtie, 200 de foi, mii de mesaje, oamenii vor tableta sau de fapt sunt foarte îndrăgostiți și trimit foarte, foarte multe mesaje? Hm? Da, ce părere ai? Dragostea este complexă, la fel și mesajele voastre sunt complexe, iată, avem un teanc de mesaje trimise la numărul nostru de telefon cu tarif normal. Nu uitați, astăzi dăm o tabletă Evolio în ora următoare, dar, până acolo... Ce citesc eu aici? Ce citești? Facebook lansează o nouă aplicație chiar astăzi, o aplicație numită Facebook Paper, care va permite citirea și împărtășirea de articole, fotografii sau clipuri pe smartphone-uri. Păi uite că dacă tu ții telefon, vei avea ocazia să folosești și aplicația asta. Bravo, Mișu! Felicitări! Practic, Facebook Paper va fi un fel de flipboard în care autorii articolelor vor fi atât publicațiile, cât mai ales prietenii utilizatorilor. Uh-huh. Aplicația prima creată de Facebook Creative Labs și va fi disponibilă de astăzi, mai întâi pentru posesorii de iPhone. Deci încă nu de mine, fiindcă nu m-am decis, de fapt m-am decis, dar aștept să vină telefonul. Deci, o să vă spun mâine dacă vine astăzi. Dragi ascultători, mi-am luat. Dragi ascultători, da. Dumneavoastră ați mai văzut în ultimii 5 ani telefon cu antenă? Mihai Găinuș are așa ceva. Bineînțeles că nu am cu antenă, oameni buni, fiindcă antena s-a rupt. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Ladies and gentlemen, nevastă-mea vrea tot ce-i nou, dar moda se schimbă repede rău. Iubi, pantofii sunt criminal. Bagă bani. Doctorul îmi spune, puia te știu. Îi tremură mâna pe bisturiu. De-aia bag repede bani în CD-ul. Bagă bani. Domnul milițian, stai așa, încă nu scrie, hai să o dăm cumva. Ce naiba, doar noi suntem golari, nu trebuie să mai spui. Bagă bani. Hârtie, plastic sau chiar monezi, mereu te stresezi, vezi să nu-i pierzi. Când o pui, toți sunt fani ce zic. Bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul zrâde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Bani, bagă bani, bani. Bani, bagă bani, bani. Bani, bagă bani. Vezi mare, nu la birou. Îți place mișcarea, vrei un safari cu africani. Bagă bani. Te-ai săturat de covricea urme. Vrei mușchiuleț sau somon fume? Bio, ce naiba, doar piept de curcan. Bagă bani. Brunete roșcate, blonde tunate, doar cu liceu sau la facultate. Când sufletul tău e de golan. Bagă bani. Conduci beat sau fără carnet. La școală mereu tu rămâi repetent. Însă tăticul e milionar. Bagă bani. Când ai milioane, ești cel mai tare, însă asta nu e tot. Când sufletul zrâde, nu-ți trebuie multe bani, știi, nu stau pe loc. Faci milioane, ești cel mai tare, trebuie să și trăiești. Decât să stai să-i strângi, mai bine să îi cheltuiești. Cineva a dus pe lume bani, stricați inimile bune. Bani, când ai mulți îi risipești, când nu ai înnebunești. Cineva a dus pe lume, bagă bani, bagă bani, bani. Bani, bagă bani, bani. Bani, aplicați? Căinușă și Dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Iha! Părtie, ce vrei să... 9 fără 8 minute ne-au sosit primii oaspeți, o să vedeți despre cine e vorba ceva mai încolo. Bine ați venit, vă salutăm! Da, să vă citesc eu însă altceva. Cum îți protejezi copilul? Lasă niuș, scrie în Libertate. Cum? Poate nu știe treaba asta, poate n-ai fost protejat când erai mic. Ba da, nu mă lăsa afară deloc. Ieșeam în martie. Serios, cu Sania, erai singur. Am avut Sania cu role, ceva deosebit. Iată, verifică mai întâi săniuța, omule, dacă e din lemn sau din placaj, să nu aibă scânduri crăpate sau rupte. Așchile pot răni copilul, să parcă aia cu drobul de sare, da? Exact. Să nu fie prea mare și prea grea, te apuci o cântărește, o măsuri pentru vârsta lui, să aibă șezutul căptușit, moale și confortabil. Iar cadrul... O Sanie din fontă, 25 de kilograme. Ca să nu plece copilul din curte. Cu Sania să-i ofure copii și nu poate nici să te ofure, asta e super. Verifică. Da, corect. Și cel mai bine ar fi să fie sudată. De capac de canal. Da. De poartă. Verifică personal locul unde vrea să se dea cu Sania. Unde deci vrei să dai, mă? Te duci înainte, te duci în cercetare acolo. Te dai, nu-l lași oriunde. O pantă prea abruptă, de nivelă. Cu nivelă te duci, cu aparat de ăla, de măsurat. Cu nivel, da, dar de exemplu, dacă are tata volă, îți face panta în funcție de cum vrei tu. Că dacă are tata volă, îți face panta și de 90 de grade. E și melodia aia, dacă are tata volă. Dacă are tata volă. Deci verifică denivelările, ochiurile de gheață, zonele fără zăpadă. Poți să dai pe Google Maps să caut o chestie de asta. Dar sun la Ministerul Transporturilor și întreb, domne, copilul meu este în zona asta, ce grope avem în zonă? Și, în sfârșit, nu-i permite cu niciun chip să se lege cu Sania de un vehicul, automobil, căruță, etc. Am văzut și de tramvai, mai... Mai nou. S-a legat de tramvai? Da, da, da. Și am văzut acum pe A1, când a fost cu zăpada asta mare, a legat de zeci de șoferi s-au legat de ăștia care vreau să dezăpezească. S-au legat de ei și vreau să-i bată. Mi se pare normal. Asta e culmea. Și noi înainte când eram, băi, dar ce inconștienți eram când eram mici, că ne legam cu sărniuțele unii de alții și făceam trenuleți. Uite că nu-i voie. Nu știu. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. At this point, nothing is normal. Căinușa și Dezbrăcatul. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului, acțiune. It's a new day. Kiss FM. Celelalte m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să o las baltă de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există robot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă.

Gluma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să rezisti, nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu poți să rezisti, nici o zi fără mine. Înțelegem de minune, ne plimbăm pe faleză, cantele novele, ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză, dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace, nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb, dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook, ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi, a, noi, doi. Aha, ce? Wow. Taca, taca, iar-mi spargi din panele. Și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să rezisti, nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Dacă ne certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trecem, unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trecem, vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să rezisti, nici o zi fără. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să rezisti nici o zi fără mine. Hey, wake up you guys! Căinușă și Dezbrăcatu, o emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Hey, hai, bună dimineața! Nu suntem singuri în această dimineață. Na, domnul Codruș pe lângă mine și pe lângă domnul Dan. Bună dimineața, domnul Dan. Neața. Mai avem aici și voltajul, fiindcă începem săptămâna cu un meci de box, dar nu unul propriu zis. O să vedeți despre ce este vorba. Suna piesă. Piesă de piesă, băieții sunt aici, o să intre imediat, dar tot imediat. O să povestim despre concertul lor care o să aibă loc pe data de 20 martie la sala polivalentă. Dar ce le știi tu, dar pe ei nu îi lași să vorbească? Ba da, păi lasă să vorbească. Păi uite, și îi lăsăm și pe ascultătorii noștri să vorbească în continuare pe SMS-uri acolo. Uh-huh. La 0722 206020 pentru a câștiga tableta Evolio, nu? Exact, asta vreau să spun, dar ai spus deja și nu mai are rost, fiindcă trebuie să trimiteți mesaje despre dragoste, despre cum ați întâlnit dragostea. A fost un moment amuzant? N-a fost un moment amuzant? A fost un moment? A fost o noapte întreagă? Depinde. Dragostea e ca și o râie, mă mănâncă în călcâie. Apropo de mâncat, hai să vedem ce știre ne mănâncă. Este vorba despre limba electronică inventată, limbă capabilă să distingă tipurile de bere, doamna Tănțica. Știi că s-a inventat așa ceva? Da, micule, că eu dacă beau 6 bere am o limbariță, dar nu te mai înțelegi cu mine. Limba electronică e alcătuită din 21 de electrozi ionici care reacționează la diferite substanțe. E atent. Grație unei analize informatice, dispozitivul ne-a permis să diferențiem principalele categorii de bere studiate, adică Schwarzbier, bere neagră, cum ar veni, Lager, Dunkelmalz, Spitz, alsaciană și fără alcool, cu o rată de reușită de 82%. Spune o singura berică, mă mică, care nu-ți face nicio afecțiune la limbă, este berea aia la PET, la 3 litri. N-ai un gust de plastic așa? Aia apă cu spumă, mamă, cu detergent. Că acest instrument ar putea intra într-o bună zi să echipeze roboții cu un simț al gustului. Vai, păi dacă mă așez cu robot ăla la masă, îl scurt circuitez, mamă. Ruginește până să cazi matale sub masă. Aoleu, mămicule, știi ce mi-a ars limba alalteri? Am primit o pălincă de la Arad, de la Cluj, din zona aia pe acolo. Așa. Mamă, mi s-a scurt circuita limba. Auzi, mă, mi s-a făcut și Jackie Strudel. Doamna Tănțica, dar da, eu mică, chiar vreau să te întreb pe tine. Tu vreodată ai încercat o baterie să vezi dacă mai are curent în ea cu limba? Ai încercat treaba asta? Păi eu, de 9 volți, știi? Ia uite, eu mi-am tăiat lima în două. Faci arc voltaic? Eu susi, mamă, când, dacă aveam mult să sunt susăită. Nu, dar cu băutura e bun conductor, nu? Eu am băut și acidul de la baterie, mamă. Aole, ăsta-i râsul meu. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și Dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Dar fi să cadă cerul peste tine, te voi ocroti. Și poate să vină, baby, și pot stinge focul inimii. Chiar dacă-i vreun cutremur, sfârșitul lumii știi. Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoase nopțile, în ochii tăi răsare soarele. Lângă tine stau, lângă tine stau. Cu tine-s mai frumoase nopțile, cu tine-n pat răsare soarele. Dar fi să ne lovească vreo cometă, nu mi-e frică, știi. Scenariul programului acțiune. Bună dimineața! Bună dimineața, chiar că e acțiune, Mișu. V-am amenințat și iată că acum ne ducem amenințarea la îndeplinire. Aha. Doamnelor și domnilor, Volta! Bună dimineața! Bună dimineața! Mamă, dar la câte concerte v-am prezentat așa pe scenă? Îmi aduc aminte și la Baia Mare, acum un an. Da, era cam frică. Ce frig era! Da, ce friguleț era! Cu cine a venit astăzi? Spuneți-le cine a avut grijă de voi acolo. Voi. Cine v-a adăpostit în vanul vostru? Mașină. Da. Vă mulțumim. Nu ne-a lăsat, mai era o mașină de fete, nu ne-a lăsat. Nu v-a lăsat acolo, păi cum? Exact. Bine, din mașina i-a apărut altcineva, mă rog, într-o altă revistă. Călin este însoțit de Oliver. Neața! Bine ați venit. Neața, Gabi. Ceilalți doi unde sunt? I-a mai lăsat să doarmă. Da, cred că ați tras la sorți, nu? Bă, care vă duceți mâine la Kiss? Că vă văd adormiți așa. Ei merg frumos la repetiții, ne așteaptă acolo. Am înțeles. Aveți repetiții astăzi, începeți de luni, așa, normal, lunea la orice restaurant e închis. Voi, în loc să stați în pasă, dormiți, să vă gândiți. În perioada asta, da, avem zilnic repetiții, pentru că pregătim concertul de la Sala Polivalentă din 20 martie. Și până atunci, în fiecare zi suntem la repetiții. La Sala Polivalentă, nu? Da. Bravo. Va fi o mega producție și lansăm oficial nou nostru single. Auzi, dar de ce nu cântați de 8 martie, de exemplu? Nu e cu fete? Nu e cu dragoste? Cu ce e? Avem și noi cu dragoste, nu foarte multe, nu la fel ca alți colegi de breaslă, dar... N-ați vrut să vă suprapuneți cu stripperii. De 8 martie, nu? Noi stripperii nu ne-am întâlnit niciodată cu cei de la Voltaj. Povestește-ne despre drag. Am avut o experiență la un moment dat. Mulți ani în urmă am cântat la Arad de 8 martie și înaintea noastră a fost o trupă de stripperi. Vreau să zic că publicul era foarte încălzit. Erau majoritar feminin și era extrem de încălzit. Atunci de sutiene, nu? Băieți, sunteți ok? Vă văd așa de dimineață. Trebuie să facem o precizare în această dimineață. Băieții de la Voltaj nu vor cânta, vom sta doar de vorbă, nu? Vom vorbi despre concert. Și cântăm dacă vreți. De ce? O între noi așa. De unde și până unde denumirea? De ce denumirea? Denumirea trupei Voltaj. Nu. Ne-am apucat de box. V-ați apucat de box. De unde v-a venit ideea? Din realitatea cuplurilor care ne înconjoară. Nu e vorba despre cuplurile din care facem noi parte. Nu totdeauna cei de față sunt excluși. Dar în piesa noastră exact asta am surprins. Replicile zilnice care apar într-un cuplu. Și cine, dar cu toate obicei, astea, de multe cupluri iubirea învinge. Uh-huh, da. Mesajul piesei e optimist, chiar dacă în strofe enumerăm toate aceste, nu știu, mici șicane zilnice. La refren precizăm că practic fără el sau fără ea nu se poate trăi. Să știi că așa e. Așa. Și acum ce te-aș putea întreba? Doar dacă te-ai bătut vreodată cu soția, adică. Niciun caz. Da, de certate ai mai certat așa. Dar constructiv, da, fiecare. Da. De fiecare dată constructiv. Păi, adică mi se pare constructiv. Tu vii de la concert înconjurat de femei, e o chestie constructivă. Deci din ce în ce mai multe femei, ca o piramidă de femei în jurul tău. Așa. Și din ce în ce mai înțelegător. Da, exact. Da, noi avem nu suntem invidioși. Așa facem o constatare. Da. Cum vă descurcați cu femeile în concert? În concert? Luați vitamine? Adică ce faci ca să vă descurcați cu el? Nu vrei să ne spui. No. Eu hai să ascultăm piesa și revenim. Ce vrei alte replici pe urmă la mine? Da, știu, te ascultă și soția, am înțeles. Mi se întâmplă și mie. Nu mai intra în casă încălțat, toate șorapii de supat. Știu eu că ai pe altcineva, de ce nu ieși și tu așa? Tu mai ești ca la început, ai gata că ai băut cam mult. Nu mai fuma în dormitor, deschide geamul, simt că mor puțin câte puțin. Lângă trandafir cu mii de spini. Crede-mă, te rog, când spun că fac tot ce pot să fiu mai bun. călcat cămașa ieri, taci că-i meci la televizor. De ce te duci iar la coafor? Te mai aștept până vii. De ce te sună ăla zi? Nu pot să cred ce prost conduci. Bagă într-a treia, simt că mor puțin câte puțin. Lângă trandafir cu mine stin. Crede-mă, te rog, că-ți spun că fac tot ce pot să fiu mai bun. Viața mea cu tine-i meci de box cu 12 reprize pline. Fără tine mor. Viața mea cu tine-i meci de box cu 12 reprize pline. Fără tine mor. Viața mea cu tine, meci de box cu 12 reprize pline. Fără tine mor, mor, da. Voltaj în exclusivitate, prima oară mondială chiar. Dar nici problema e asta, vorbeam cu Călin în piesă. Nici ei n-au ascultat-o. Da, da, e prima cum oară. Cum ți se pare piesa, Călin? Da, versurile astea primele, nu mai intra în casă încălțat, scoateți ciorapii de sub pat, dar ai vorbit cu cineva de la mine sau sau e o chestie generală? Adică, nu mai intra încălțat și destul de des întâlnit. Și mai e varianta cu scoate-o pe soacra de sub pat. Aia era cu girasul, da, te rog frumos. Pe Facebook aveți un concurs cu două premii. Despre ce e vorba, Călin, poți să spui? Sunt niște mănuși de box semnate de către noi, dar simbolice, nu trebuie folosite, trebuie păstrate ca amintire. Arată-le la microfon să le vadă toți ascultătorii. Te văd? Da. Ok, perfect. Așa, mulțumim. Și o invitație dublă la megaproducția noastră de la Sala Polivalente din 20 martie, intitulată la fel Meci de Box. Un spectacol la care vă așteptăm cu mare drag pe toți, pentru că va fi un spectacol altfel, cu o grămadă de invitați, surpriză. Uh-huh. O să vedem noi un ring. Scena așezată în mijloc, așa că așa. Să vă găsiți un loc potrivit, să știți că nu vom sta cu spatele la nimeni până la urmă. Aveți și fete care trec între reprize? E important. E o idee, da. Ok, în această dimineață Voltaj au cântat în exclusivitate, în premieră, premieră națională, da. Ce vorbe. Mulțumim domnule. Frumos că ați venit la de box. Mare intrați drag. Pe Facebook, puteți câștiga mănușile și invitația la concert. Domnul Călin, câteva cuvinte ascultătorilor, vă așteptăm la... La concert. Asta cel mai important pentru noi, asta este proiectul la care lucrăm intens zi de zi. 20 martie, Sala Polivalentă. Și să vină și bărbați, chiar dacă au pierdut la puncte după 12 reprize. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Yeah. Now this one goes so the lovers out there. Yeah. Break it down. Ești nebunia mea. Na na na na na na na na na na. Mă simt atât de bine când ești în preajma mea. Hai de vino lângă mine, hai vino va. Tu, tu și cu mine în lumea asta mare, yeah. Să ne iubim într-o baie, într-o baie de soare, yeah. Hai de-mi Mă uit la tine, mă întreb ce-i cu mine, că te privesc în timp ce dorm tu lângă mine. Avem deja un an și câteva zile, dar eu te simt la fel ca la prima întâlnire. Astigă tare, iubirea noastră e mare, să se audă în departare, n-avem nevoie de schimbare. Plecăm către mare, că ne place în deplasare. Tu-i nebun și o iubire, stau o lună și un soare. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușa și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Ne-am trezit pentru că noi tot citim de zor aici mesajele trimise de voi. Și eu spun stop joc, nu mai trimiteți mesaje, că nu mai prididim. Tocmai citeam unul ăsta. Unde e? Care? Cu, s-au întâlnit în tren. Și s-au luat la bătaie. Da, e foarte interesant. El era fiu de profesoară, așa, dar era cu figuri și s-au luat la bătaie în compartiment. Sunt foarte multe mesaje. Dacă se putea puțin mai scurte, nu povestea vieții. Uite aici, iar, din partea unei domnișoare, iar ai băut ca un porc, îți mulțumim, te iubesc, te aștept acasă. Ăla-i mesaj personal. Te rog frumos, nu se poate așa ceva. Deci am zis mesaje despre și cu iubire, nu despre cât a băut și ce a făcut. Greșel cu care îl faci să te înșele în funcție de zodia lui. Eu, un articol iar cu zodii, noi ne-am axat pe zodii, o să devenim niște... Zodiaci. Zodiaci putem. Nu pot să citesc, uite, absolut la întâmplare, să citesc în Scorpion. E absolut la întâmplare. Deși pare că să nu-l deranjeze pe moment, este dezamăgit dacă nu-i acorzi atenție, dacă nu-l mângâi și nu-l întrebi ce a făcut în timpul zilei. Mai. Ce-l frământă pe el. Dacă în plus te plângi că nu e atent, va prefera să se retragă decât să fie deschis la discuții. Convins că tu ai o mare parte din vină. Așa e, Mișu? Da. Nu, așa am citit aici, nu așa e. Da. Că tu ești altfel, da, nu ai nicio legătură. N-are legătură, mă, cu ăsta. Tu ce zici că ești, ce zodie ești? Hamster. Nu, zodia cu chinezesc, te rog. În ăla chinezesc un șobolan de apă, în ăsta european sunt pești. European? Ești pești? Da, ești dacă pești, vrei, nu vrei să fii gemeni, că e mai ușor de citit la gemeni. Fă-mă, mai puțin. Hai să luăm un telefon, să ne întrebe. Da, numai un telefon luăm. Unu sau două, hai. Hai la 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Ei, atent, îți citesc la pești, că am găsit hipersensibil, vulnerabil și schimbător, tu ești ăla. Bărbatul pești e ușor de rănit, dar asta nu înseamnă că va căuta imediat o altă femeie. Mai întâi va începe să se schimbe când îl neglijezi în societate, când ești ironică, mă, când îl corectezi sau vrei să-i arăți că ești mai bună decât el. Îl vei împinge chiar în brațe altcuiva dacă nu-i mai arăți că-l iubești. Ce vorbești, mă? Te împingi. Alo? Cine e la telefon, să vedem? E un bărbat. Alo. Cătălin. Cătălin, ce zodie ești? Alo. Nața, dimineața, Cătălin. Leu. Wow. Stai un pic, că se deschide greu la leu. Da, păi are capul mare și... Doi la leu din cauza cu oamenii. Știi ceva? Nu se deschide deloc. E o zodie de 2 lei. Bun, nu se deschide. Ba da, stai că s-a deschis. S-a deschis, în sfârșit. Am găsit. Pornește mai greu, probabil. Pornește greu. Nu? Da, uite, da. Săgetător. Ce ai zis, săgetător sau leu? Capricorn. Eu am spus. Hai că citesc la Capricorn. Marilena, bună dimineața. Bună dimineața. Ce te interesează dintre săgetător, Capricorn, vărsător sau pești, fiindcă doar la asta s-a deschis? Gemeni. Bine, la revedere, Marilena. Nu, serios. Hai, mă, mai încearcă o dată, Mișu, te rog. Nu, am probleme cu deschisul, te rog. Ionuț, ce ești? Ce zodie ești? Capricorn, bravo, mulțumim. Înconjoară-l cu veselie când are nevoie de liniște și se va retrage morocănos. Tu ții mult la valorile morale și ideile cu care ai crescut, așadar glumește pe seama respectului său și va ști să nu-l înțelegi. Ce urăște, și la băutură ții mult. Urăști ironia, sarcasmul și glumele exagerate. Așa e? Așa e? Așa e? Bine, o să încercăm să nu râdem de tine. Nu de alta, de ești nervos. Cătălin, ce faci? Da, ai revenit? Mai ești pe felie? Am revenit. Bărbatul leu. Îi place să fiți egali, iar atitudinea de a te pune în centru atenției tuturor îl va enerva. Dacă îl lași măcar o zi să creadă că dorințele și cariera ta sunt mai importante decât ale lui, sau dacă râzi de ceva ce pentru el contează, se va distanța. Așa faci? Așa fac, gata, ne-a făcut o săptămână bună cu mesajul ăsta. Gata, da. Zi bună, papa. Lucia. Da. Bună dimineața. Ce zodie ești, Lucia? Bună dimineața, săgetător. Ce zodie e el? E vorba despre el? El? Da. Taur. Aole, Taur, încăpățânat. Nu pot să cred că iar mă trimiteți pe pagina 1. De câte ori v-ați certat ieri? Nu ne-am certat. Taur, fii atent, hai că am găsit la Taur. Bă, dar merge netul, bine. Cel mai mult urăște indiferența și libidoul scăzut. Spune-i că te doare capul și că nu poți să-l ascult sau că nu ai chef și te-ai asigurat de tăcere pe termen lung. La fel de posibil să-l împingi în brațele altei femei este și atunci când nu-l mai provoci. Înțelegi tu. Să împinge singur. Deci ai grijă de el, te rog frumos. Termină cu prostiile astea că te doare capul. Da. Te trezești să minți cu Căinușa și Dezbrăcatul. Tu spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic, hai, tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe bandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi? Unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelari de schi, tu ochelari de soare. Votescu, Escu, eu cu Adescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne potrivim. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizicale spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne FM. Bună dimineața, 9 și 42 de minute, Mișu. Am citit și m-am distrat. Aoleu, am râs chiar cu lacrimi. Am citit și m-am distrat. Of, of, mai, mai. Și cred că e momentul să dăm tableta. Ia să vedem dacă e momentul să dăm tableta. Eu zic că nu e momentul să dăm tableta. Mai stăm. Mai am de citit încă 243 de pagini. Vai de mine, dar câtă imaginație. Și după ce le citesc și pe asta, să știți că mie mi-au zâmbit două. O să vi le citesc ceva mai acolo. Una era blondă și una era Roșcat. În fine, ia să vedem, bărbatul berbec e nevoie doar de o mică scânteie, așadar ai grijă. Când are chef de ceva nou, nu găsi motive să nu puneți în aplicare planurile. Că te împunge cu coarnele. Exact, când vrea să iasă în oraș, va fi dezamăgit să-i spui că nu ai chef sau și mai rău că ai altceva mai bun de făcut. Aoleu. Nu se poate așa, aveți grijă cu berbecii ăștia. Că... Da, ce mai ești berbec, ești tur, nu înțelegi? Rac, încep prin a fi dominatoare și deja se gândește să-și facă bagajele. Deci cu ăsta nu te mai ocupi cu atenție de el și de cămin. Vostru, da. Deja e sigur că relația voastră nu te mai interesează. Îl critici sau îi critici prietenii, parcă mereu te nemulțumește ceva, îl duci în locații care nu-i plac sau nu te înțelegi bine cu mama lui. Te-ai nenorocit. Nici nu se va mai uita în urmă oricât de mult ține la tine. Și la nici revedere, nu te mai sună, nici nu mai vine, nici nu te mai caută. Bărbatul gemeni nu stă pe gânduri înainte să se despartă de tine. Eu uzi. Asta nu prea... Asta, bineînțeles, dacă are motive întemeiate și cam care ar fi acele motive, semnul întrebării. Păi apare frasul geamăn, Mișu. Exact. Geamăn. Păi da. Începi să te rutinezi, să te mulțumești cu puțin și să vorbești într-una despre problemele cotidiene, în loc să aduci pasiune și noutate în cuplu. Urăște banalul ăsta, Gemini, urăște banalul. Da. Sau să facă parte din turmă. Asta nu era la berbec? Păi e o combinată. Gemen cu alpină. Ascendent din berbec. E, cam gata cu zodiile. Sunt mai multe zodii și prea mulți bărbați în zodiile astea. Ia să vedem care sunt câștigătorii de la voltaj pentru mănușile semnate de cei din trupă. Câștigătoare este... Cine este? Motor de motoretă. Nu, nu. Asta e de barcă. Iată, Diana Toma. Este! A câștigat mănușile băieților de la Voltaj, că e un concurs pe Facebook la noi. Felicitări! Și invitația la concertul prietenilor de la Voltaj este câștigată de... De Diana Toma! Nu, asta am zis, nu. Craja Gabriela a câștigat invitația. Două domnișoare! Bravo! Felicitări! Hai că ne ducem și concursul... De pe Facebook. Păi poate mergem cu ele la concert, ne bagă în sală. Venim imediat și cu câștigătorul tabletei Evolio. Fugi prințesa din el. Amândouă schimbăm atât de tare. Amândouă în lumea asta mare. Amândouă împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Amândouă schimbăm atât de tare. Amândouă în lumea asta mare. Amândouă împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Și profilul de Facebook mă tripesc când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridic o mână merte, știu că simt la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. La fel așa că pun o mână în aer. Inima te dă de gol așa că pun o mână în aer. dimineața. Căinușă și Dezbrăcatul, o emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Bună dimineața, 9:49, tam tam, ce bine. Puteam sună. Să spun că dimineața la 4, când ne-am trezit, nu era dimineața, acum ne apropiem de prânz. Codruț, Dan. Da, Mișu, da, Mișu. Codruț, Dan. Da. Voi știți ce nume au fost cel mai des date copiilor anul trecut, în 2013? În România? În România, da, în România. Păi am auzit la fetițe televizorina. Nu, fiate. Da. Aproape 13.000 de băieței au fost botezați. Cu Andrei. Numele de Andrei? Andrei, da, Andrei. În timp ce în clasamentul feminin conduce Andrei. Maria. Andrei, ar fi trebuit. 22.000 de fetițe au fost botezate Maria. Pe locul al doilea la numele de băieței preferate de părinți este David, aproape 8.000 de bebeluși. Iar la fete Elena, tot pe locul 2, pe locul al treilea se află Alexandru, 7.500 și Ioana, 5.600. Formă și... Gabriel... Brad Ștefan, Pitt, câți avem? Brad Pitt, Ionuț, Mihai, Ștefan, Daniel, Darius și Luca. Iar la fete, Andreea, Alexandra, Antonia. Chiar mă, e o boală asta cu Antonia. Toată lumea dă numele fetei Antonia. De ce oare? De, da, la, păi, ce, uite, de la ce o veni? Că ai putea, de exemplu, dacă ai băiat și fată, să-i pui ei Antonia și lui Velea. Da, ai putea să faci ai putea asta, să faci așa o chestie. Dacă nu rămân împreună. Da. Ia să vedem nume de-astea ciudate. Sunt și cazuri cu părinți care aleg nume mai ciudate. Iată, un copil a fost numit Împărăteasa. O fetiță. 16 bebeluși au primit numele de Mercedesa. Iar 32 de nou născuți au fost numiți Pipi. Hai, asta e chiar pe bune. Cum? Pipi. Pipi, hai cu 3,14, cred că scrie la buletin. Mercedesa. Foarte, da, interesant. Ferrari, am avut un vecin Ferrari, dar a plecat. Ia să vedem alte nume ciudate. Dapix, Dapix cu Y. Artemis, Aramis și Phineas. Ce vorbești pe astea cu figuri? Da, Tom și Jerry am avut. Așa, Tom și Jerry, dacă erau gemeni. Da. Hai să vedem. Hai să vedem că, uite, fierbe FM-ul. Toată lumea așteaptă tableta. Ia sau să vedem. Ea, cel care a câștigat tableta. Ne-am sau cel hotărât. Care a câștigat tableta Evolio. Stai, Mișu, stai. Înainte de toate trebuie să prezentăm comisia care a ales câștigător, domnul Mihai Găinuș, domnul Codruț și domnul Dan. Așa, hai să vedem cine e la telefon și cum sună. Ia. Mesajul pe care ni l-a transmis. Să vedem dacă răspunde. Alo. Bună dimineața. Alo. Bună dimineața, de la Kiss FM vă deranjăm. Scuze de deranj. Bună dimineața, ați trimis un mesaj aici, da? La noi. Da, niciun deranj. Da, puteți să intrăm încălțați, da? Da. Fii atent aici, ai trimis mesajul. Cea mai frumoasă întâlnire a fost cu doamna de la ghișeu de la gaze. Eu îi spuneam că nu am gaze de 4 ani și ea mi-a spus că s-a schimbat contoarul luna trecută și am de plată 4-6 de metri cubi. Da, mi-a venit o factură chiar acum. Eram prin Pitești după... De la doamna. Nu, după alt... La domnul director să vedem cu regulatorul ăsta de gaz, că nu se fac. Dai, lasă regulator. Da, domnule. Pe vremea asta cu regulator. Cum te cheamă, în primul rând? Cum te cheamă? Ionuț. Cine, unde ești? Din Târgu Jiu, Bordei Ionuț. Da. Domnule Ionuț, dumneata, ce să-ți mai... Acum asta e. Ai câștigat o tabletă Evolio! Nu cred așa ceva, nu cred. Nu cred așa ceva. Nu se poate. Ba se poate, domnule. Deci îți oferim posibilitatea de a vinde tableta și a plăti cei 46 de metri cub de la gaz. Nu, că îmi bag gaze de șist acum cu tabletă. Vezi, să ai grijă, tobletele bagi, da. Nu cred așa ceva. Ionuț, mulțumesc din suflet. Câți ani ai, Ionuț? 23. E prima dată când sun la voi. Vă ascult tot timpul, dar e prima dată când v-am sunat. Am avut tot. Da. Câți ani ai spus? 83? Le-ai trimis mesaj? 23. Și bănuiesc că nu ești însurat, nu? Ai și o prietenă? Nu. Ai o prietenă? Da. Da, cum o cheamă pe ea? Denisia. Demisia? Tocmai ce-am vorbit de nume ciudate. Demisia? Nu, mă, Denisia. Denisia, da. Denisia. Denisia? Sau da. E cu M sau cu N? Cu I, din A. A, e cu I. Denisia. Bine, o să poți Denisia, să intri, da, cu ea în legătură chiar pe tableta ta. Felicitări încă o dată. Mulțumim, mulțumesc pentru participare. Mulțumesc din suflet. Pa, pa, zi bună. Chiar vă ascultam la radio și nu știam cine vorbește cu mine. Aha. Bravo. Suntem. Uite, e Codruț, e domnul Dan, sunt eu, Mișu. La revedere, Ionuț. Pa, pa. Felicitări încă o dată. Ciao. Și le mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat în această dimineață și au scris la foarte concurs mulți. Sau ne-au scris diferite chestii de bun simț, de la obraz, așa. Da, ne auzim mâine în aceeași formulă. Ciao. Pa, pa.